contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Está aberto entre a verdadeira moralidade dos actos do polbo e as intencións deste. Será capaz o Garda Civil de atrapalo? Será un comezo dunha nova xeración de polbos xigantes? Deus salve os polbos. Irreflexión no único sitio onde calquera parvada era escuitada, admirada e elevada a bulebule do momento. Atasca do polo. O que pasa é que non estamos afeitos. Non sei se é polos anos de dictadura e o acomodamento da xuventude ao ter todo o que quixeren, que lles fai actuar de modo despreocupado e egoísta, facendo imposible arrancar a actuación social política da súa idiosincrasia actual e marxinal. Sempre crin que o modo de actuar nesta sociedade capitalista é facendo pequenos espacios de liberdade nos que non nos poidan controlar, casas ocupas, que alberguen a súa cultura, que alberguen sindicatos, asembleas de obreiros, coas súas oficinas legais, as súas canles de contrainfo, as súas programacións de ocio alternativo e participativo, que desperta inquietude, exemplos que se ven na Europa máis capitalista como pode ser Alemania, dignificar a loita mediante a ilusión e non o purismo de ser o único e verdadeiro revolucionario. Hai días que non hai Deus que che soporte. A mí o que me preocupa é Fornelos, que se ayúan a dar, e como día como está... Na dictadura... Por medio da violencia afastouse aos revolucionarios e por medio do medo aos emprendedores non usureros, senón sociais. Agora afástase aos revolucionarios por medo a que os chamen violentos e aos emprendedores afástanos os propios revolucionarios. Aínda que veña a tronada, a natureza segue o seu curso. Se non fora pola tronada, non habería natureza. A vella levántase a mirar pola xanera atronada. Ao mesmo tempo, ante a escuridade de fora, vese reflexada no espello que é agora a xanela. E reflexión no despacho case a escuras da Garda Civil. O telefone controla a comunicación e o monólogo. Non te estou bébedo, non. Non metas a esa degenerada miña muller nisto. Só pido un pouco de axuda. Aquí non che temos medios para mergullarse e investigar. Cajo na cona, non me volvas lembrar ese caso. Xa o aclarala no seu momento. Sabes o que te digo. Ya metas no cu. Manolo levantas a mirar pola xanela atronada. Ao mesmo tempo, ante a escuridade de fora, vese reflexado no espello que é agora a súa xanela. Manolo, parece que quedamos ti e máis eu. Non, non, non nos volverá a pasar o mesmo.